Dobrý den, je 16. května 2019 a to znamená, že začíná nový díl podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás jako obvykle zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. A čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači. No. Ten tvůj úvod byl takový zmatený trošku, ty říkáš, že nějakýho dubna nebo května nebo čeho a že to znamená, jako tam ta implikace, jako nedává to logicky moc smysl, že je ten den a že to znamená, že máme podcast. To právě v tom je kouzlo té formulace. Jo. Takže Lukáš, takže nechápe moje humory, takže ti bystřejší samozřejmě si v tom teď... Je to byl humor, tak to musíš říct předem. Jako oni se v tom vyrochnili. A protože Lukáš nechápe moje vtipy, tak se budeme bavit o vážných věcech. Budeme řešit něco, co se týče nějaké jedné mrtvoly, která se jmenuje Windows XP. Máme tady takovou, jak tomu říct, hudební šachy od Google a máme tady, no, filmové šachy v Americe. Tak, teď si myslím, že naprosto nikdo neví, co budeme jako říkat, takže... No, myslím, že jsi zmátil i mě trošku, takže jako začni tím Microsoftem, já se jako naladím na tu vlnu nějak. No, Microsoft vydal nový záplaty, protože 14. května bylo takzvané záplatovací úterý, druhé úterý v měsíci, což jako není věc, o který bychom se běžně bavili tady v podcastu, to jako není většinou až tak důležitý, ale tady Lukáše zaujala jedna věc, kterou já jako říkám na rovinu, že považuji za naprosto jako trapnou, ale o tom se teď pobavíme. Microsoft vydal totiž zase nějakou záplatu pro Windows XP, což jestli si vzpomenete, a to si vzpomenete, protože ten systém je nezapomenutelný, tak Windows XP už je to pár let, co je mimo to období podpory. Tuším, že to jsou 4 roky nebo tak nějak. Už no 2015 mám pocit, že to snad bylo, ale... 15, jo. Je to možný, já mám... Ale jako teď... střílím z hlavy, jo, už... Jako v IT je to věčnost tyhle roky, takže to... Jako každopádně je to dlouhá doba. Tahle situace nenastala poprvé, opakuje se. Microsoft tvrdí, že... No vlastně on nevysvětluje, proč to udělal víceméně. Teda akorát říká, že prostě ve Windows je nějaká díra, skrze kterou se můžou šířit červy. A přirovnává to vlastně k tomu útoku WannaCry, což byl ransomware, který před 2 roky terorizoval spoustu počítačů, zejména na Ukrajině, ale i v civilizovaném světě. A ta díra vlastně je spojená se vzdálenou plochou, s RDP, i když Microsoft teda tvrdí, že přímo RDP děravý není, ale úplně si nejsem jistý, jak si to interpretovat, tuhletu jako informaci. No a prostě Microsoft tu díru považuje za natolik závažnou, že výjimečně vydal aktualizaci i pro nepodporované systémy. Nebo spíš nepodporované systémy, tím jako myslí XP plus tu serverovou variantu. Ale třeba Windows Vista, která je nepodporovaná, tak tam jako je ticho po pěšině, že jo? Což je logický, protože ten systém jako už v době, kdy mu končila třeba podpora, tak ho skoro nikdo nepoužíval, že jo? Měl naprosto marginální podíl. Podíl XPček je do dneška jako relativně vysoký na to, jak je to starý systém a jaká je to mrtvola. Podle net market share má dneska Windows XP mezi desktopovýma systémama zhruba 2,5% podíl používanosti, jo? Což jako já nevím, ještě třeba před 2 rokama se to jako motalo třeba kolem 15%, což bylo jako neúměrně mnoho na nepodporovaný systém. Jako 2,5% jsou pořád mnoho na mrtvolu, že? Je to pořád dost, když se vezme, že může být v oběhu jako miliarda počítačů nebo víc, takže to pořád jsou nějaký jako desítky milionů, jestli to teďka v hlavě dobře počítám. A pokud ten systém prostě sám od sebe jako může šířit ty červy nebo tu nákazu někde dál, tak jako je dobrý, pokud se to takhle jako zalátá, jo, ale zase si říkám, že pokud už Microsoft jednou řekl, že ten systém je mrtvý, že už ho podporovat nebude a do toho prostě udělá každý rok, nebo každý rok ne, ale už jako několikrát udělal tady tuhle výjimku, že prostě vydal ještě další nějakou záplatu, tak jako nevím, jaký z toho má mít pocit, jo? Že jestli dává těm uživatelům, kteří jako těm 2,5% uživatelů dává nějakou falešnou naději, že ten systém ještě pořád jako není odepsaný, nebo jako... na jednu stranu je mi sympatický, že prostě pořád se snaží jako minimalizovat ta rizika, že prostě jako řeknou si, hele, tak ještě to teda opravíme, ať prostě pomůže to i tomu zbytku internetu nebo zbytku počítačů připojeným k internetu, ale na druhou stranu právě je tam ta falešná nějaká naděje. No, Lukáš to popsal, bych řekl, docela komplexně. Prostě ta mince má dvě strany a problém je v tom, že ty jako novinář seš zalháře, když potom lidem tvrdíš, tenhle systém už nedostane žádný záplaty, už je nepodporovaný, tak potom ty lidi tě můžou vnímat takovýmhle způsobem. Já osobně si myslím, že to dává nějakou falešnou naději. Stejně tak je tam ten přínos v tom, že ano, jako nějaký rizika něčeho to minimalizuje, ale je potřeba si říct, že ten systém díky téhle záplatě není bezpečný. Ten systém je prostě děravej. Právě tahle ta díra konkrétní nová nebo nově objevená ukazuje problém vlastně toho, jak je Windows letitý systém. To znamená, že tam se bez problému budou nacházet nový a nový díry, který lze zneužít prostě od nejnovějšího systému až prostě po nějaký prastarý nepodporovaný verze Windows. Což je vtipný, že jo, když oni teďka v poslední době vždycky říkají, že začínají od znova a že všechno prostě, že zahazují starý kód, že to píšou prostě jako, tak to, jako od píky a potom, když se objeví nějaká chyba, tak prostě zpětně se to nachází ve 20 let starých systémech. To nevím, jestli tohle Microsoft říká, že to dělají od píky, to si nemyslím. Ale na druhou stranu jako je jasný, že jako oni nezačínají nikde od píky, že jo. Tam maximálně můžeme najít takový ty body, jako že se snažili prostě vymyslet nový prostředí běhový pro aplikace, že jo, jako byla to UWP, Universal Windows Platform, což je by the way poměrně jako mrtvá věc, prostě celý svět se neustále upíná právě k tomu starému prostředí, že jo, což je to Win32. Takže jako výsledek je ten každopádně, že jako nedoporučujeme používat starý nepodporovaný verze a jako nemáme na jednu stranu úplně rádi, když Microsoft vydává nějaký záplaty. Jo. Pro Česko to asi moc důležitý není, protože si myslím, že tady ten podíl XPček je ještě mnohem menší. Svýho času si pamatuju, že vlastně kde přetrvávaly ty mrtvoly v fúzovkách naživu, tak to byla třeba Čína, která trpěla tím, že tam prostě byly ty XPčka nelegálně používaný na nějakých počítačích a právě tam jako zůstávaly ty počítače aktivní naposled. Jo, no tak, ale kolik jich tam muselo teda být, že to takhle hýbalo s těmi světovými statistikami? Asi hodně, ale tak jako to je právě to, no. Čína je strašně velká země, takže tam, když se rozmůže určitý trend, tak, no, tak je to v té globální statistice hodně potom vidět. No, nechme Microsoft Microsoftem, mohli bychom se posunout k tomu druhému tématu, který se týká Google, což je taková druhá firma, kterou zmiňujeme v každém podcastu, no, v každém druhém. A Google tento týden učinil krok, na který jsme vlastně čekali rok, nebo jo, bude to rok, protože tady přinesl dvě nové služby, které jsou placené. Jedna se jmenuje YouTube Music a ta druhá se jmenuje YouTube Premium. A v těch jeho YouTube něco je docela velký chaos, myslím, že loni jsem o tom psal článek, kde jsem vysvětloval ty různý jeho zkratky a různý jako piškuntálie, který si připravil na uživatele, aby je zmátl. Ale fakticky jde o to, že YouTube Music, jak už název napovídá, tak se týká kolem, nebo jako motá se kolem hudby a YouTube Premium je taková jako obecná věc pokrývající celou síť YouTube. No a já bych to tak jako rozdělil, že bych se bavil o tom nezávisle o těch dvou službách, protože i když oni spolu souvisí, tak každá má nějaký jiný přínos a asi na ní bude mít možná jináčí názor. Tak bych začal tím YouTube Musicem, která je ta jakoby menší. A je to v podstatě další variace na Spotify, Deezer, Apple Music. Je to prostě hudební služba, kde si za nějaký měsíční poplatek, který je stejný jako všude jinde, takže je to zhruba nějakých 150 korun měsíčně, tak dostanete přístup, neomezený přístup ke katalogu, kde je prostě několik desítek milionů skladeb a to je vlastně jako všechno, co ta služba má. No, já jsem ji teda zkoušel chvilku používat. Má teda i bezplatnou verzi, to je jako třeba říct, protože to je taky trend, že jo? Protože Deezer i Spotify mají bezplatnou verzi, kterou můžeš poslouchat s reklamou a s dalšími omezeními, takže ten YouTube Music to má taky. Ale když to zaplatíš, tak to budeš mít bez reklam a budeš tam mít funkce, jako že můžeš poslouchat ty písničky jako na pozadí, jako s vypnutým displejem, že to můžeš stahovat offline a podobně. A co teda by se ještě jako slušilo říct, takže ten YouTube Music má zvláštní aplikaci na mobilech, i zvláštní web na jako počítačích. Jo. Že ne, jako, i když je to součást v podstatě toho YouTube velkého obecného, tak jako je, má to zvláštní prostředí, aby tě tam právě namátla videa, která se hudby vůbec netýkají. No a jako s čím mám já ten problém, tak je to prostě proč tuhle věc jako používat, jo? Jako proč používat YouTube Music? No. No, hele, tak jako, co tak jako pozoruju, tak lidi dost jako běžně používají YouTube jako právě naleziště hudby, kdy prostě přijdou a něco si tam pustí, takže jako... To jako já taky dělám, já tam krok, taky sleduju, jo, ale... sleduju videoklipy, jo, ale pokud už někdo si chtěl platit za nějakou hudbu a jako chtěl mít ten neomezený přístup, aby si mohl poslouchat v podstatě cokoliv, co v těch jako veřejných katalozích je, tak už tu možnost měl a už si platí nějakou z těch jako deseti nebo kolik služeb jako dneska tady existuje globálních a ten YouTube Music tady nepřináší podle mě nic jako moc novýho nebo zajímavého nebo něco, čím by toho rozvířil ten trh. No, já jsem to teda jako neskoušel, jo, takže nemám s tím klientem zkušenosti, ale na druhou stranu dovedu si představit, že prostě třeba někdo řekne Spotify je takový jako pomalý, přebujelý, tak třeba když tohle bude jednodušší, jakože někoho to zaujmout může, ale jako chápu ten argument, že prostě ta služba se ničím až tak jako extra zásadním jako neliší nebo nevybočuje, no jako ty rozdíly jsou relativně malý. Ale myslím si, že ta služba je zajímavá, zejména v kombinaci s tím, o čem chceš mluvit dál, což je YouTube Premium. Ale já to bych ještě bych k tomu hned neskákal. U toho YouTube Music je teda jedna zajímavá věc, která trošku vybočuje a to je takový chytřejší vyhledávání než je jinde, že ty tam můžeš vyhledávat hudbu třeba podle toho, že tam napíšeš nějaký úryvek textu, anebo že tu hudbu nebo nějaký videoklip, který je jako relativní k tomu, tak ho nějak popíšeš, co se tam třeba děje, jo? Že nemusíš znát prostě ani ten text, ani interpreta, jenom jako si vzpomeneš na něco, jo, a to něco, prostě ta umělá inteligence, která tam běží někde na pozadí, tak se ti pokusí jako k tomu něco dohledat. A většinou se to daří, teda aspoň co jsem zkoušel. Ale zase to je věc, která ti bude fungovat normálně jako na Google, že jo, když to použiješ jako v tom googlovském vyhledávači a k tomu zase můžeš používat to Spotify nebo cokoliv jiného, jo. Takže není to nějak závislý přímo na tom YouTube. Jenom ten YouTube Music, která ti k tomu najde i, jo, že si prostě klikneš a hned si tu hudbu pustíš, jo, ale jako to ušetří ti to jeden krok, no. A je to teda zajímavý i v tom ohledu, že Google už vlastně takovou hudební službu, která je tím konkurentem pro Spotify a tady tyhle věci, tak už má a jmenuje se Google Music, funguje už asi 5 let a tak minimálně 2-3 roky už Google na ní docela kašle, už tam nepřidává novinky, ten klient poměrně zestárl a vypadá to, že asi brzy chcípne právě na úkor toho YouTube Musicu, protože YouTube, ta značka, že má jako trošku větší zvuk než nějaký Google Music, který, ty jsi o tom vlastně psal minulý týden, mám pocit, že jo. To nazbíralo asi 15 milionů předplatitelů. Ale je to myslím, byla kombinace obou, že jo, těch služeb. No, to bylo i s tím YouTube Musicem dohromady, no, takže... Což mi teda přijde jako slabota, že jo, 15 milionů na Google, který má prostě 2 miliardy uživatelů, nebo 2,5 miliardy uživatelů celkově a má prostě nějakých jako 15 milionů platících uživatelů za hudbu. To je celkem směšný číslo. Jako 15 milionů má i ten Deezer, nebo 14 milionů, nebo něco takového. To je malá francouzská firmička, že jo? Jo, ale jako těch 5 posledních milionů, myslím, že tam jako dostali do roka, a, nebo v tom posledním roce teda takhle. A jako není to moc, ale tam ten problém vlastně spočívá v tom, že lidi jsou zvyklí od Google dostávat všechno zadarmo, že jo, od systému po e-maily prostě. Takže tady vlastně je naprosto zásadní věc, že Google se snaží získat nějaký alternativní příjem peněz, to znamená ne z těch reklam, ale snaží se prostě, aby si lidi pořídili předplatného služby. A v tomhle kontextu těch 15 milionů, jako jasně, jako je to relativně málo, ale nějaký určitý úspěch to je, no. A pokud jako během roku přidali prostě k tomuhle tomu těch 5, tak třeba se jim jako podaří do budoucna být silný v této oblasti. Jo, ale zase pro, když se podíváš do finančních výsledků Google, tak to tam bude hrát naprosto marginální roli, jo. Když si vezmeš Spotify, který je v tomhle největší, že jo, dneska má nějakých 100 milionů předplatitelů nebo kolik, nebo víc vlastně, tak až vlastně relativně nedávno loni se dostalo do zisku poprvé a ty tržby tam oni mají jako okolo miliardy dolarů nebo tak něco, nebo EUR vlastně, že to je švédská společnost. To jsou prostě jako ve srovnání, a to jsou, jako mluvíme o ročních, o ročním obratu, to je prostě ve srovnání s tím, co generuje Google na těch reklamách, to je prostě nic, jo. A to Spotify je právě jako 8x větší, nebo tak něco. To jo, to je jasný, ale zase, jako Spotify ještě navíc bylo v zisku podle mě jenom 1/4 a od té doby je zase ve ztrátě. Oni jako hodně se jim daří růst, jo, že prostě furt se jim zvětšuje uživatelská základna a to všechno, ale spolu s tím rostou i ty výdaje a prostě oni prodělávají. Ale to já právě nevím, jestli jsme se už o tom bavili a jako kolikrát jsme říkali, jak je to úžasný, že ta služba je levná, ale v tom je prostě ten problém. Jako ta služba, pokud nezdraží, tak pravděpodobně se jako jí úplně nebude víc dařit. Nebo respektive se musí stát druhá věc, a sice právě lidi si to musí předplácet a ne poslouchat to zdarma s tou reklamou, protože když se na to podíváš, tak vlastně dneska Spotify dohromady používá nějakých 217 milionů lidí, ale z těch, co platí, tak je 100 milionů, to znamená víc lidí poslouchá s tou reklamou ten tarif mají, ale přitom jako drtivá většina těch příjmů jsou právě ne z reklamy, ale právě z těch předplatných, jo? To znamená ty poslechy za reklamu se absolutně nevyplácejí a pokud jako by Google dokázal přesvědčit dost lidí, aby si tu službu platilo, s tím, že si myslím, že časem prostě všechny tyhle služby podražejí, protože není možný tenhle biznis provozovat takhle ztrátově do nekonečna, a nebo respektive pokud si to někdo může dovolit, tak je to zrovna asi ten Google, ale já si jako nemyslím, že cílem Google je v tomhle případě nastavit si novej ztrátový biznis, ale právě jak jsem říkal, jako spíš si myslím, že Google tohle bude chtít využít ve svůj prospěch jako alternativní příjem peněz prostě k té reklamě, jo, takže... A ještě vlastně bych dodal, že to Google Play Music by se mělo sloučit s YouTube Music určitě. Myslím, že už to dokonce někde tak jako napůl řekl nějaký inženýr z Google, jestli se nepletu. A mělo by se to stát nejdřív teda v tomhle roce. No, tak máme půlku roku zatím nic, ale ta služba pravděpodobně chcípne nebo sloučí se, protože ten růst, jsem přesvědčený o tom, že těch 5 milionů předplatitelů a předplatitelek, co přidali za ten poslední rok, že to bylo právě díky tomu YouTube Music, takže tam... Jo, no, oni to představili před rokem, takže jako dávalo by to smysl, že tohle byl ten nový impuls k tomu růstu. Ony vlastně obě dvě ty služby, i Google Music, i YouTube Music, se funkčně hodně prolínají, jako a není tam mezi nimi moc velký rozdíl. Jediný, co je takový jako dost výrazný, tak je ta funkce Google Musicu, že ty si tam do toho jejich katalogu můžeš nahrát, mám pocit, 50 tisíc vlastních skladeb, nějakých MP3 nebo jo, takových jako souborů, který se potom chovají, jako ty bys si je koupil. Jo. Že ty je máš prostě nahraný zdarma v tom cloudu a oni se ti synchronizují do těch mobilů a počítačů a streamují se ti, aniž bys musel za to něco platit. Tak tahle funkce v tom YouTube Musicu není. A jako myslím si, že tam ani nebude, že to tam Google nedá, protože to je jako docela velká výhoda a dává ti něco tak jako dobrýho zdarma. Myslím, že dneska už Google takovej není. Jo, že... jo, no, asi ne, ale jako třeba kdyby to tam dali, tak to by bylo strašně super, protože to by přesně měli tu výhodu oproti Spotify, že? Protože Spotify nic takového nemá. To jo, ale zase tu výhodu měli teďka a že jo, kolik nazbírali uživatelů, moc ne? To jo, no, ale já třeba jsem tu službu chvíli používal a taky jsem s ní skončil, protože mi subjektivně přišlo, že má horší katalog třeba než Spotify, což jako je divný, ale je to tak, jo. Na druhou stranu tak ještě se dá říct, že oni se, na rozdíl od Spotify, který je multiplatformní, tak oni se hodně soustředili na... vlastně jako na Android, že jo? Nebo na počítače, kde samozřejmě v prohlížeči se to taky dalo používat, ale tam třeba hodně dlouho trvalo, než přišel klient pro iOS, jo? Takže to bude asi částečně daný tím. A zase, když jako tvoje hlavní platforma je Android, tak máš problém, protože na Androidu chcou všichni všechno zdarma. A když už je tam něco placeného, tak to musí být levný a lidi to stejně ukradnou, že jo? Co se teda týče nějakých aplikací, takže je to tam jako těžký boj, no. No, v tom je zajímavý, když mluvíš o těch cenách, tak na Androidu je ten Google, teda ten YouTube Music levnější než na iOS, respektive když ty si ho koupíš na iOS, tak zaplatíš o nějakých jako desítky korun víc podle toho, jestli máš tady pro jednotlivce nebo pro rodiny, oni mají tam i to rodinný předplatný, ale jako to je daný tím, že Google nechce tu službu dotovat, protože Apple vlastně v App Store za všechny ty jako nákup digitálních služeb nebo nějakých doplňků v tom App Store, tak si bere tu 30% provizi. A pokud prostě Google by u sebe prodával službu za nějakých 6 eur, nebo kolik to jako stojí u nás, a prodával by to za 6 eur v tom App Store, tak prostě v tom App Store by to jako prodělávalo, nebo jako měl by z toho míň, protože mu tam z toho ukrojí ten Apple. Což je vlastně věc, kvůli které teďka se soudí, nebo Spotify vlastně podal stížnost k Evropské komisi, aby to prošetřila, jestli Apple nezneužívá nějaký dominantní postavení, protože sám sobě dělá výhodu v tom, že on vlastně za Apple Music jako sám sobě nemusí nic platit, že jo? Ale po těch jako konkurentech, který tam chtějí figurovat vedle něj, tak prostě od nich si ty peníze vezme a ty služby, když stojí stejně, tak prostě oni jako Spotify, Deezery a podobně jsou znevýhodněný. No, určitě. A zároveň teda jako je potřeba říct, že spousta provozovatelů podobných služeb to řeší tak, že ty služby, když se koupíš přes App Store, tak jsou dražší právě o těch 30%. A mám dokonce pocit, a teď teda si vůbec nevybavím, kdo to dělá, ale někdo dokonce jako neumožňuje právě nákup toho předplatného přes App Store, jo? Že jako ti řekne, běž si na náš web a tam si tu službu předplať. No. Jo, jako jednou měl takový tendence Netflix, ale nevím, jak to mají teďka, jo? Protože já si to většinou kupuju přímo na webu, kde právě to je levnější. I ten vlastně ten YouTube Music, ty si můžeš koupit, i když máš prostě doma Maca jenom a iOS, jo, takže si na těch jablečných platformách, tak ty máš prostě možnost si to koupit na tom webu, kde to budeš mít za tu cenu, jako na tom Androidu. Ale pokud bys si to koupil přes ten App Store, tak to je dražší. No. A tím bychom se teda konečně asi mohli dostat k tomu YouTube Premium, který už jsme tady trošku jako nakousli. Co to je nebo proč to je? Tak to ti hned řeknu. Je to taková jako větší věc než ten YouTube Music. Je v tom ten YouTube Music obsažený, ale zároveň v tom máš obsažený i celý jako velký YouTube, kde máš jako spoustu jiných videí. A ta výhoda je v tom, že ty najednou budeš mít celý ten YouTube bez reklam, budeš moci ta videa sledovat jako zase na pozadí s tím vypnutým displejem, což se hodí třeba u nějakých jako přednášek nebo nějakých jako věcí, které jsou jako zaměřený spíš na ten zvuk nebo na to, co ty slyšíš, než na ten obraz. Můžeš tam stahovat potom ty věci jako offline. A další tou výhodou je tak, že Google pro tohle předplatný nebo pro tuhle službu tak tvoří nebo produkuje vlastní obsah. Má tam nějaký seriály nebo nějaký filmy, které spadají do nějakého toho, nebo pod nějaký toho jeho kreativní studium YouTube Originals, ale jako není tam zase tak toho moc a upřímně jako neznám nikoho, kdo by si to zrovna kvůli tady tomuhle obsahu asi kupoval. Tak je taky fakt, že v Česku to nefungovalo, takže tady si to koupit nemohl, jo? Já samozřejmě. Ale ani v tom jako zahraničí si myslím, že to neudělalo nějaký velký dojem, nebo že by to mělo jako najednou nějaký jako velký miliony předplatitelů. Že pořád to bylo relativně malý a vlastně nedávno se začalo spekulovat, že Google tak nějak přijal tu porážku, že tohle nikdo nepoužívá a že tu tvorbu nějak omezí, že toho bude vytvářet méně, nebo že prostě dokonce nabídne i nějakou jako verzi, která bude zdarma bez reklam. Nepotvrdil tady tohle oficiálně, takže nevíme, jak to bude, ale jako rozhodně tady tyhle snahy tlumí. Ale teda zajímavý na tom YouTube Premium je to, že oproti tomu YouTube Musicu to není o tolik dražší. Jestliže ten YouTube Music na Androidu nebo na webu, když si to koupíš pro jednotlivce, tak stojí 149 korun, tak ten YouTube Premium stojí 179 korun, pokud se nepletu, což máš prostě 30 korun navíc a prostě zbavíš se všech těch reklam a budeš tam mít prostě ty výhody na veškerá videa, která jsou na tom YouTube. Což už mi teda přijde atraktivní a jako dokonce zvažuju, že prostě bych toho Spotify jako nechal a že bych přistoupil tady k tomuhle, protože jako nemělo by smysl si platit obě dvě ty služby, když jako tu hudbu bych v tom měl a když si to vezmeš prostě všechny ty hudební předplatný, tak jako jsou víceméně stejný, jo. Tam máš tam podobné služby, máš tam podobný obsah, ty funkce se zase tolik neliší, jo, jak já nejsem ani nějak jako citově zavázaný k nějaký jako konkrétní službě, prostě to, co najdu na jedný, tak většinou najdu na ty druhý, takže ten přechod od jedný k druhý není tak jako bolestivý, tak jako zvažuju, že bych to Spotify jako ukončil, tak jako jsem v minulosti právě z Deezeru přešel na Spotify, tak teďka bych mohl se Spotify přejít na ten YouTube, protože mi tam fakt láká ta možnost jako ty výhody mít to offline, mít to bez reklam ta videa a moci je poslouchat na pozadí, protože jako to jsou věci, které fakt jako reálně bych chtěl používat, jo, protože YouTube je pro mě taková jako po Netflixu jako druhá největší televize, já jako normální televizi tu, jak si představuješ televizi, jako Česká televize, Nová a podobně, v podstatě nesleduju, jenom jako nějaký sporty, když tam jsou a pro mě je důležitý to video online A já právě jako na YouTube hodně poslouchám, možná jsem o tom mluvil tady někdy v podcastu v minulosti, různý přednášky z nějakých jako vysokoškolský a Grigara a tady tyhle jako astrofyzický věci, kde já ani nepotřebuji mít obraz, stačí mi jenom zvuk, takže to chci poslouchat na pozadí, chtěl bych si to třeba ideálně i stáhnout do toho mobilu, abych to mohl poslouchat jako offline a to jako chci, že jo. A navíc mám jako poslední dobou pocit, že to množství reklam na tom YouTube roste. Jo, jsem snad jako nedávno, no co nedávno, jako tento týden jsem viděl snad nějaký jako půlhodinový video o něčem a bylo tam snad 6 reklam, člověče, jako během půl hodiny. A navíc, a to mi jako nejvíce jako na tom vytočilo, že to bylo 6 stejných reklam, nebo 5 stejných reklam. Jo, že to se ani jako nestřídalo, ale to tě potom otráví. A to byla nějaká reklama na nějaký About You, nevím, to je nějaký obchod s hadrama nebo co, jo. Nevím. A prostě to mě jako tak nasralo, že jako si říkám, že ten obchod jako v životě tam nikdy nic nekoupím, jak mi takhle točí. No asi by si tam neměl nic kupovat i tak, protože oni se proslavili dost jako neslavně, řekl bych, velmi, velmi, velmi blbej launch měli v Česku a spousta lidí jako se v nich zklamala, ale to nebudem řešit. Ale já teda vůbec neznám, nevím, o co jde. No já jsem tam taky nenakupoval, ale no, byla to taková malá kauza, řekl bych hodně právě s lidma z Instagramu, kde oni se snažili propagovat, ale to je příběh ze sociálních sítí. Zase ten tvůj Instagram, čověče. No všichni jsou dneska na Instagramu, no co bys chtěl, ale já jinak jako asi nevím, jako co bych vlastně dodal, jo, protože to je přesně ono, já myslím, že jsi to popsal dobře, že v kombinaci vlastně s tím, že jako získáš nějaký prémiový funkce na YouTube a tak vlastně najednou ta služba Music je zajímavá. A to by mohla být velká výhoda právě oproti tomu Spotify. Právě mě nezávisle na tobě, pak jsme se o tom vlastně bavili, že máme oba stejné myšlenky, taky jako napadlo, že bych potenciálně mohl tím letím nahradit Spotify a vlastně bych zabil dvě mouchy jednou ranou, že měl bych tu muziku a zároveň YouTube konečně by fungoval trošku inteligentně. Ono samozřejmě, jako, jestliže někomu vadily reklamy, tak asi jsou jako nějaké řešení, jak se jich zbavit, ale dalo se to obhájit tak jako trochu možná do doby, než jako se tady ta služba dala legálně koupit a legálně za peníze se tam ty reklamy daly odstranit a teď už si myslím, že jako nějaký pokoutný způsoby se budou obhajovat blbě. A jako kdyby tam nebyla ta hudba, tak to pro mě asi tak zajímavý není, protože dávat jako těch 170 nebo 180 korun na tom iOSu to je ještě víc, že jo, jenom za nějaký bonusový funkce a videa, ty, jako ty, který tam točí nějací youtuberi jako profesionálně, že jo, ty jejich seriály, i když mají tam jako profesionální seriály prostě od nějakých jako známějších tvůrců, tak to by pro mě nebyla jako taková výhoda, abych těch 180 korun za to dal. A když je tam i v tom ta hudba, tak to už prostě pro mě lákadlo, protože fakt u toho Spotify mi nic nedrží. I když chápu, že na Spotify asi bude více funkcí, je to podporovaný na více platformách, že jo, dneska kde jaký chytrý rádio nebo hodinky, všude máš Spotify. Ale jako pro mě to zase tak výhoda není, protože i když jako chápu, že to teda jako pro někoho výhoda je, tak já tu hudbu poslouchám jenom na počítači nebo na mobilu, nebo potažmo na tabletu a tam bych ten YouTube Music měl jako, takže. No a zároveň tadyhle vidíme vlastně zase jako snahu Google nějak jako si namastit kapsu vlastně. YouTube taky je příklad služby, která navzdory tomu, jak je obrovská a musíme si přiznat, že na YouTube čumíme všichni jako denně v podstatě, tak Google na ní není schopný, že jo, nějak vydělávat, to vždycky končí tak jako šul nul. No ještě někdy, jak to mělo snad jako nějaký desetiletý výročí, to bylo roku 2016, nebo tak, tak se snad říkalo, že to ještě jako nevydělává, že to taky pořád jako prodělává, protože i když to má 2 miliardy uživatelů měsíčně a je tam hodně reklam, tak prostě pořád to nestačí, aby to pokrylo ty jako ohromné náklady, aby to prostě fungovalo, že? Protože ty vole ty servery, na kterých je to uložený a který to jako šíří do toho celého světa, aby to fungovalo, to prostě to je neskutečný, jo, tady tohle. Tak a právě jsme u toho, no, že ten reklamní model je nedostačující, potažmo ty reklamy by musely hodně podražit asi a možná to částečně Google se snaží kompenzovat tím, že právě navyšuje počet reklam, což jako si myslím teda taky, že v poslední době pozoruju, že těch reklam i v krátkých videí je víc, než jich bylo dřív. Seriály jinak jako na tom YouTube mě asi taky nezajímají, ale ty reklamy. Jako konečně bych se podíval na ten Cobra Kai, který všude chválí, ale jako asi jako ty ostatní ani nemám jako důvod. Prostě nestíhám sledovat všechno ani na tom Netflixu, že jo, který se platím. A když bych si měl něco platit jako dál, tak to bude třeba to HBO Go, kde je taky hodně věcí, který mám v nějakým jako wishlistu, ale že jo, nějaký YouTube Originals, nazdar, jako nezájem. No určitě a navíc některý ty seriály, jak už jsi naznačil, tak vlastně zrušili. Byť Google teda popřel tu informaci, že by jako úplně na tu vlastní originální profesionální skriptovanou produkci kašlal, ale zdá se každopádně, že opravdu omezuje svoje působení v téhle oblasti. A jinak jsem si říkal, jako, že možná jako někomu přijde, jako, že zvláštní ta kombinace, jako proč prostě mít v jednom balíčku hudební službu a videoslužbu. Ale ono to jako vlastně prostě dává smysl. Hold, jako jsou to obě multimediální služby, jsou to služby od jednoho výrobce. Já si myslím, že to není jako špatný kombo balíček. Jo, jako zase na tom obecném YouTube máš fakt strašně moc hudby a ta nejsledovanější videa jsou právě ta hudební, že jo? Já jsem, myslím, loni psal nějaký přehled 50 nejsledovanějších videí a z těch 50 snad jako 48 nebo kolik, tak to bylo jako hudební videoklipy. Že jo, a máš tam prostě oficiální videoklipy, nějaký remixy nebo nějaký cover verze a to je všechno jako hodně populární a pokud to budeš mít i v tom YouTube Musicu, jako pro někoho to může být výhoda, jo, že má prostě radši, když tu jako jeho oblíbenou písničku zaspívá někdo jiný nebo nějakou jako jinou práci s tím udělá, což zase na tom, třeba na tom Spotify tohle mít nebudeš, nebo pokud to tam jako ten interpret jako nevydá si zvlášť, jo, takže tohle taky pro někoho může být třeba výhoda. Pro mě zase tak ne, mě jako já mám rád originál, ne nějaký jako falešný to, ale to budíš. Určitě. No takže pokud k tomu nemáš co dodat, tak bychom se mohli přesunout k další službě, která se taky týká videa a taky nějaký originální tvorby a týká se konkrétně služby Hulu, která podobně jako YouTube Premium u nás nefunguje a nefungovala, ale je to v tom oboru je to jedna z nejstarších vůbec. V Americe už funguje nějakých jako 10 let nebo víc, ale mimo to jako Pacific se ještě nedostala a je hodně jako centralizovaná kolem amerických televizí, protože ten Hulu začínalo jako takovej archiv těch jako nejsledovanějších komerčních nebo i nějakých veřejnoprávních amerických televizí, ale postupně se na Hulu nabalovaly i funkce jako videotéka, kde máš prostě filmy, který až prostě projdou tím kulečkem kino, home video, tak se prostě dostanou do toho streamingu. Až prostě dneska je Hulu ve stavu, kdy právě má všechny tady tyhle věci, je tam živý vysílání různých televizí a mají tam i vlastně vlastní nějaký jako studio nebo respektive produkují vlastní filmy a seriály. A zajímavý na tom je to, že ještě loni ta služba byla hodně roztříštěná právě proto, že když začínala tím, že prostě do ní investovali různý televize, tak ty podíly byly tak jako různě rozházený, jenže teďka Disney se hodně rozšouply a začaly kupovat další studia nebo další nějaký podíly, no a v současnosti vlastně tu službu vlastní jenom dva hráči, je to Disney a je to Comcast, pod který patří NBC a Universal, a právě tento týden ty dvě společnosti podepsaly smlouvu, která zaručuje Disneymu výhradní kontrolu nad Hulu, takže on tam bude si moci dělat s tou službou úplně cokoliv, s tím, že Comcast, tedy jako zase televize NBC a to filmový studio Universal a další nějaký jejich jako filiálky, tak tam budou zachovávat ten obsah, ale jako Disney si s tím může dělat, co chce. No a právě šéf Disneyho Bob Iger tak řekl, že teďka jako z Hulu mají velký plány, že to chtějí rozšířit do celého světa, protože dneska oni mají nějakých jako 25 milionů uživatelů, ale ta služba taky je pořád ve ztrátě, jo, a oni to potřebují zase nakopnout, protože jako Disney je obrovská mašina na peníze a dokáže prostě všechno přetavit ve zlato, tak chtějí tady jako vydělávat i na tady tomhle. Takže se očekává, že jako do roka a do dne tady by to mohlo fungovat v Evropě i třeba u nás. No a tady je zajímavý to, že jako Disney už takovou jednu službu má, protože vlastně letos na podzim, nebo bude mít, letos na podzim spouští Disney+. A to Hulu je vlastně jako hodně podobný, nebo pořád si nedokážu představit, jak tady tohle odlišuje, jo? Že oni zároveň řekli, že budou tvořit obsah, nebo oni budou sami produkovat exkluzivní obsah i pro Disney+, i pro tu Hulu, a jako jiný obsah, jo? Že prostě něco jiného bude na tom Disney+, a něco jiného bude na tom Hulu, a jako nedokážu si moc představit, jak oni budou chtít přesvědčit ty diváky, aby platili za obojí. Nebo je, možná, že budou nabízet nějaký bundle obou těch služeb, nějaký výhodnější, ale pořád jako by dávalo smysl, kdyby to sloučili do jedné a o tu se starali, než jako zkoušet to na dvou frontách. Což jako zase může to být někde nějaká výhoda, ale není to poprvé, kdy jsme se bavili o tom, že dneska vlastně každý filmový studio tak si chce založit vlastní streamovací službu, že chystá to Warner, ten Universal, který jako se odloučí časem někdy od toho Hulu, tak jako taky něco takového chystá. Takže prostě tady už dneska jsme ve stavu, kdy tady je nějakých jako 15 různých konkurenčních videoslužeb a to místo, aby došlo k nějaký konsolidaci toho trhu, tak naopak se to ještě bude jako horšit ta situace a nakonec tady bude třeba 30 nějakých konkurenčních služeb. A každá bude mít část toho archivu jako podobného, ale část vlastně nějakých vlastních exkluzivit a uživatel, který to bude chtít sledovat všechno, což jako bude neusledování, protože toho bude hodně, ale bude to muset platit všechno a to budou jako hrozný tisíce korun. Tak a mluv, já už se musím to rozdýchat. Jo, no já myslím, že jako nějakou podobnou debatu jsme vedli, tak já bych to zase nechtěl celý opakovat, že jo. Prostě stejně jako tady máš spoustu různých televizních kanálů, tak tady máš spoustu streamovacích služeb, který můžem si představit, že jsou prostě ty kanály, akorát fungují prostě jinak, ale v zásadě jako bych řekl, že je to srovnatelný a jako proč Disney nabízí nebo chce nabízet vlastně dvě služby, tam jako jediný, co mě napadá, je to, že prostě doufají, že ti prodají dvě služby místo jedné, že jo, takže... Jo, jako tohle může mít smysl, ale jako dokáže tohle někdo vůbec jako prodat ti dvě stejné služby za dvoje peníze? Je to Disney, no, tak jako v tuhle chvíli mi přijde, že Disney dokáže všechno. Podívej se, jak dokázali prodat nový Star Wars, i když to podle mě jako nestojí za řeč ty nový filmy teda, ale všichni to viděli, všichni na tom byli a strašně moc jako prachu na tom vydělali, že jo, takže... No a právě oni koupili jako Lucasfilm a Marvel a Pixar za celkem jako malý peníze oproti tomu, co prostě teďka jako dávají třeba za tu Hulu, který má sice jako 25 milionů uživatelů, ale je to hrozně ve ztrátě a zatímco ty filmy prostě generují miliardy, že jo. Sice to jsou jako tržby, který jako část těch peněz prostě půjde do těch kinosálů a podobně, ale zase mají tam ohromný peníze z toho merchandisingu, že tam prodávají různý hračky, že jo, s Iron Manem a prostě Toy Story a tyhle věci, auta, že jo, to prostě jelo to v té době hrozně moc. Takže, nevím, no. No, jako v Disney jsou na tomhletom experti. Já myslím, že speciálně u toho filmu Auta, že se jako tehdy hodně mluvilo o tom, že ten film fakt jako vzniknul jenom proto, aby prodali merch a že snad jako právě tato série, ty auta od Pixaru, že snad jako byli velmi výjimeční v tom, kolik dokázali vydělat na tom merchandisingu, ale tak to je bohužel náš svět, no, že vznikají filmy, který prostě jsou prostředkem pro prodej merchandisingu. No. Je to jako blbej důvod natočit film, ale je to biznis. A na druhou stranu jako lidi ten biznis podporují, že se na ty filmy dívají a ten merch kupují. Tak to je jenom tak na okraj, ale to už je zase úplně jiná debata. Dnešní svět je komerční, že jo, tak jako... No, je, no. A běžný spotřebitel prostě uvažuje jinak, než nějaký poučený tady intelektuál. No to určitě, no, ale já bych jako nepřeceňoval ani ty intelektuály, hele, teda. A jinak jako to Hulu mně přijde docela zajímavý třeba v tom, že oni snad jako nabízejí nebo nabízeli, nevím jestli to platí ještě pořád, různý typy předplatného, že byly vlastně na různý cenový úrovni s tím, že ne všechny ty typy byly úplně bez reklam, jo, že se jako snažili vyvážit to, jako že ty jim dáš nějaký peníze, není to jako úplně moc, tak oni ti pustí nějaký reklamy, ale samozřejmě není těch reklam tolik, jako kdybys to sledoval zadarmo, že to bych tam jako byl to přehnešel. Oni mají do dneška, pokud jsem to správně pochopil z jejich webu, tak myslím, že ta základní předplatný bylo za 7 nebo 6 dolarů s tím, že tam budeš mít v tom nějaký reklamy a pokud jsi to chtěl zcela bez reklam, tak to bylo za 10 dolarů. A pokud si v tom chtěl mít i nějaký jako živý televize, že oni to mají třeba spojený nějak s HBO, že ty si tohle zaplatíš a budeš to mít HBO, takže tam teďka můžeš sledovat třeba Hru o trůny. A tam to bylo potom víc, to bylo třeba nějakých 20 dolarů nebo tak něco. Jako nesledoval jsem to tak detailně, protože jako v Česku si to stejně nekoupíš, tam oni myslím, že snad taky už blokují i ty VPNka docela, takže jako nějak jsem to neskoumal detailně. No, je to tak, jak říkáš, u těch dražších tarifů tam máš nějaký HBO, Stars a takovýhle jako nějaký kanály, no. Nebo obsah z nich teda, takže jo. No, já jsem nikdy jako nebyl fanda toho, že bych té službě měl platit jako tím způsobem, že ona u nás neoperuje, tak použiju nějaký VPNko, abych se k ní dostal. To zase já, jako když ona tady nefunguje, tak já jí svoje peníze mermo moc jít spát nebudu. Ale to Hulu je jako hrozně atraktivní právě, protože v té Americe, jak už si říkal, někdo dostal rozum a ty televizní firmy si uvědomily, že prostě bude fajn mít nějaký společný archiv. A jako tam jsou všechny ty seriály, které jako chcete vidět. Samozřejmě s výjimkou produkce exkluzivní pro Netflix a spol. A... No ale tady tohle právě tahle výhoda asi časem taky bude ustávat. Skončí. Když se teďka stáhl z toho ten Time Warner, který mu patří jako Warner... tomu patří NBC, studio. Že jo? No. A jako ještě další nějaký televizní sítě, tak oni se z toho určitě stáhnou časem. Nebo oni už teda prodali ten podíl, ještě tam možná smluvně jsou nějak zavázaný, že tam ten obsah nechají, ale časem to prostě zase bude jenom Disney a ABC jeho a ESPN a tady tyhle kanály, který jako patří jemu. No to, Fox to teďka, určitě. Vlastně, jako v tuhle chvíli by to mělo být tak, že ty seriály třeba z NBC, což jako je spousta známých věcí, že jako třeba Přátelé nebo The Office, tak to by tam teda mělo vydržet do roku 2024 snad, ale pak to bude fragmentace už zase. No takže takhle to bude složitý. No. Budeme tady mít 20 různých služeb a... Jako vyber si, kterou chceš používat. Jako vsaď zase Apple tady něco chystá, že jo. No, jako jo, no. Ale zas na druhou stranu, jako beru to tak, že i když jako vznikají nové služby, tak v nějakým bodě to dosáhne nasycení a začnou se zase slučovat a... No, jako Disney to všechno koupí, že jo, potom, pokud no, úřady. Asi jo, no. To je pravda, no. Ale někdo naznačoval, že... A Disney, to, jak jsem říkal, že mezi těmi službami jako Disney Plus a Hulu nebude velký rozdíl, tak možná tam bude rozdíl v tom, že Disney Plus bude víc zaměřený na nějakou rodinnou zábavu, takový jako rodinný filmy, nějaký nenásilný a tak, a to Hulu by mělo být jako nějaký jako drsnější, jo, že tam budou víc asi nějaký necenzurovaný obsah a jako takový ne úplně jako rodinný věci, no. Ale zase na druhou stranu, oni třeba, že jo, teďka Disney vlastní jako komiksový vydavatelství Marvel a jako chtějí vydávat nějaký ty marvelácký věci i tam, takže zase nevím, no. A tohle je třeba možná důvod, že dneska jako Marvel hrozně frčí a to je možná důvod, nebo ten způsob, jakým chtějí donutit lidi kupovat si jako obojí, že jo, protože dneska ten komiksový svět je hrozně lákavý a jako přes tady tohleto třeba dokážou prodat obojí, ale nevím. Každopádně mi to teda spíš štve, no, že tady toho je tolik a hold, prostě všechno si platit nebudu a všechno neuvidím a je jich problém, no. Já bych to fakt nebral jako konec světa, já myslím, že už jsem to někdy jako říkal, ty stejně nemáš tolik času, abys prostě sledoval všechny filmy a všechny seriály, to jako není možný, takže... To ne, ale třeba jako někdy mám chuť si pustit něco, co už jsem třeba viděl dávno, ale jako není to v té jako videotece, kterou já si platím, jo, a to je třeba problém i jako v Česku. Jako ani v tom českém rybníčku, který je docela malej, tak nemáš nic takového uceleného. No, to je pravda, ale já bych to furt viděl tak, že jako když ten film nebo seriál neuvidíš, tak prostě není to smrtelný. Jo? Tak to ne, jako samozřejmě. Jako... Dá se přesto přenést. Já jsem to psal i v nějakým loňským nebo předloňským článku, kde tehdy ještě ani se nevědělo, že bude tolik těch filmových služeb, ale už jich bylo dost. A psal jsem, že prostě to, že je to takhle rozčištěný, prostě není důvod, aby lidi prátili, že jako sledovat něco není jako lidský právo, prostě to studio nebo ten producent si může prostě určit nějaký podmínky, nějaký ceny a pokud ty to neakceptuješ, tak prostě to neuvidíš a jako neopravňuje ti to jako to pirátit. Jako můžeš to dělat prostě, ale jako v mých očích je to prostě špatně, no. I když jako neříkám, že já jsem nikdy jako si nestáhl film, že jo, to jako vůbec, ale jako vím, že to prostě není správný, no. No to určitě. A mě tady napadá obstojná analogie z trochu toho staršího světa, který už nás hodně míjí dneska. Vem si jako stejně tak si prostě nemůžeš, nebo nebudeš si předplácet prostě 40 časopisů, že jo. To je jako to je to samé, jako ještě před třeba nástupem internetu, tak jsi předplácel 1, 2, 3, nevím, třeba, jo, nebo nějaký noviny. A taky jsi prostě nekupoval všechny časopisy a všechny noviny, prostě to jako není možný jako to ufinancovat, že jo. Takže si prostě vybereš něco, co ti vyhovuje a za to si platíš, no. My jako, myslím si, že je to hodně daný tím internetem, že jsme prostě zmlsaný, že jako vlastně můžeme mít a chceme mít tak nějak jako všechno, ale jako ono to tak jednoduchý není, no. pokud chceš mít všechno, tak je tady jako ulož to a torrenty, že jo? No, což jsem nechtěl říkat právě. Ale to je jako pořád jako ten nejúspěšnější, podle mě, jako finanční model, že jo? Ty tam prostě za jedny peníze jako dostaneš všechno a pořád v Česku to je, jako ulož to je v Česku pořád nejvíc vydělávající jako filmová služba. Jo. Jako my se tomu smějeme, ale na druhou stranu jako asi by si někdo možná z podobných služeb měl vzít příklad, protože je to přístupný, funguje to prostě, že jo? No, zatímco u té hudby to funguje tak, že fakt ty katalogy jsou stejný vesměs, jako někde mají třeba něco exkluzivního na nějakou dobu, ale ten průnik mezi tím, co obsahuje Spotify, co obsahuje Apple Music, co obsahuje Deezer, Google Music, YouTube Music a blablabla, co Amazon má, že něco svýho, tak je tam prostě jako velký, jo, ale u těch filmových, tak tam si prostě hrajou všichni na tom svým písečku a ty archivy si střeží a bude jenom hůř, no, protože jako dneska každá televize, každý filmový studio, tak bude mít něco svýho a nechme toho. Tak chceš ještě něco říct, nebo? Ne, ty jsi říkal nechme toho, tak už jsem se rozhodl, že budu jenom mlčet. Jo, já jsem jako nechtěl tě umlčit, já jsem jenom tak jako... Aha. Pokud ještě něco chceš říct, tak to řekni. Ne, já už nic říct nechci, já myslím, že už jsme tady toho navykládali dost, že už stačí. Tak jo, tak tímto dnešní podcast uzavíráme a za týden čau. Čau.